Adati Dhamma di Tibibya Dalam Tibya Panakai Salakan Isut Mangi Turung Ti Masak Baya Isuti Intai Pagkamangan Yesus Ti Dala Jesus Ti Dala Dala Panakai Salakan Nudai Tabiak Mu Italag Mu Kinkwala Magunod Mu Tibiak Ngayin Karina Itan Tijin Puguma Kapsat Ku Tibiak Tayo Daton Tay Ken Jesu Kristo Isuti Intayo Pagkamanga Tay Sulang Timangi Salaka Jesus ti dalan, Jesus ti dalan, dalan panakai salakan. Nuday tabiag mo, italag mo kinkwana, magunod mo tibiag ngayin karina. Magunod mo tibiyak ngayin karina Jesus ti dalan Jesus ti dalan Dalan panakai salakan Nuday tibiyak mo Italag mo kinkwana